Na trójkowym zegarze prawie 8 minut po godzinie 4. Na trójkowym kalendarzu 16 grudnia 2017 roku, dwa dni temu, miała miejsce premiera kolejnej części, chyba mogę tak powiedzieć, chociaż nie jestem tu specjalistą, kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Z tego też powodu nowa wersja tego charakterystycznego tematu Johna Williamsa z najnowszej ścieżki dźwiękowej do Gwiezdnych Wojen. A audycja nazywa się Mikrokosmos. Dziś w Mikrokosmosie przy konsolecie Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy Państwa i zapraszamy na niecałe już dwie godziny z nową muzyką. Z starszych utworów będą dwa. Tak, z takich płyt, które ukazały się dalej niż tydzień temu. Będą płyty z roku 2018, jak najbardziej. Będą nagrania zespołów, które Państwo znają i cenią, i cieszę się razem z Państwem już na te utwory, ale też liczę na to, że przychylnym uchem spojrzą Państwo na te nazwiska, które pojawią się w tych uszach po raz pierwszy, bo muzycznie, mam nadzieję, będziemy zadowoleni o godzinie 6, kiedy skończy się Mikrokosmos. No dobrze, pierwsze nazwisko z tych nowych, nieznanych, Michael Crimson. To będzie tylko zapowiedź. Dobrze? Możemy się tak umówić, że te dwie minuty z sekundami, których posłuchaliśmy, to będzie zapowiedź tego, co zdarzy się za godzinę mniej więcej, bo wtedy chciałbym Państwu zaprezentować trochę więcej z nowej płyty Michaela Crimsona. A zaraz obok, teraz, jak najszybciej zaprezentować nowe nagranie Jervisa Cockera i Iggy'ego Popa. Well, secrets lie in the dark. I pomyśleć, że jeszcze wiele takich fantastycznych pieśni mogłoby powstać. Jarvis Cocker i Iggy Pop. Red Right Hand momentami to, gdybym nie przeczytał tytułu sobie, to nie pamiętałbym, nie zauważyłbym, że to jest cover Nicka Cave'a. Cover z połowy lat 90., utworu z połowy lat 90. Jeśli chodzi o nagrania starsze, prezentowane, śpiewane ponownie, to teraz zaraz obok następne, tyle tylko, że tutaj oryginał starszy o jakieś 120 lat. Tak brzmi nowe nagranie Mobiego. Nagranie utworu, które ma jakieś 150 lat. Do ostatniej sekundy. Moby, Like a Motherless Child, utwór, który został nagrany przez setki, jeśli nie tysiące artystów przez te 150 lat, a oryginalnie to pieśń niewolników o tym smutnym dziecku, które zostało pozbawione rodziców. Zmieńmy troszkę klimat, może trochę cieplej niech zabrzmi muzyka. The O'Hellos, czyli duet bliźniaków z Teksasu. Wrócili z piątą już długo grającą płytą w dyskografii. I can feel it on my tongue, brick and mortar, thick as scripture, drawing lines in the sand and laying borders as tall as towers. I babble on until my voice is gone. This hill I'll die on is about 90 meters of bricks, colored indigo and inscribed with my name and lined with cedar. But the words fall flat like cymbals crashing, like molars gnashing. It's like constellations a million years away. Every good intention, every good intention, interpolation, a line we drew in the array. Looking for the faces, looking for the shapes in the silence. All that's left for me to climb to the heavens is chasm of the night and the matter of time. But I hear the rumble as the tectonic plates start to shake, and I feel my blood pounding like the beat of a drum. It's like constellations a million years away. Every good intention, every good intention, interpolation, the line we drew in the array. Clinging to the faces, clinging to the shapes in the silence. Napisałem sobie przy tym zespole, przy tej płycie, napisałem sobie lato w środku zimy, bo takich dźwięków, kiedy jest ciemno całymi dniami, no Boże, nie całymi, ale przez większość dnia, no to wydaje mi się, że powinniśmy posłuchać jeszcze jednego nagrania z tej płyty. Took forever in the day for the canyons and coast to roll away. By the way, the ocean's cyclical motion lay sway. Though the aeons may pass as slow as the sands of an hourglass, every grain we counted seems that even the mountains can change. Let it come down, let it come down, let it make you new, honey river. Let it come down, let it come down, let it make you new, honey river. Nazywają się The Oh Hellos i tak jak powiedziałem, to bliźniacy Tyler i Maggie Heath. Piąta płyta na koncie, pierwsza w 2011 roku, ta nowa, nazywa się Notos i zawiera właśnie takie radosne, takie słoneczne dźwięki, może bez przesady, nie jest to dżungla amazońska, ale jest naprawdę ciepło na tej płycie i myślę, że po to ona została stworzona. Teraz zmienimy trochę klimat i zmienimy też lokalizację. Powiedziałbym, że te lokalizacje to bardzo zmienimy. Zespół nazywa się Ocean Jet. Thank you. teraz powinienem zadać pytanie. Dobrze. Z jakiego kraju? Tak, jest ten zespół. Max Scotch, John Myrt i Nick. Tak panowie się nazywają. Jest ich trzech. Pochodzą z miejscowości Kostroma. To jest jakieś 350 km na północny wschód od Moskwy. Tak. Zespół Ocean Jet pochodzi z Rosji. To nie jest pierwsza płyta. Ja pierwszy raz spotykam się z ich twórczością. Istnieją od 2010 roku. Tych płyt myślę, że uzbiera się ze dwie, ze trzy, które wydali do tej pory. Ja posłuchałem tylko tej najnowszej, która nazywa się Glowing Back, i na końcu znalazłem nagranie Intimacy. Dla tych, którzy... Tutaj iTunes mi napisał, że to jest Britpop. Dla tych, którzy na pewno cenią Depeche Mode, to myślę, że ta muzyka będzie, ale myślę, że zdecydowanie nie tylko dla tych osób. Dobrze, to był zespół Ocean Jet, a teraz zaproszenie na koncert. No nie mam biletów na 22 kwietnia roku 2018, ale wydaje mi się, że informacja o tym, że będzie ten koncert, jest dosyć istotna. Przyjedzie Krista Bell, co prawda bez swojego szefa, ale myślę, że nie to jest najważniejsze. Cieszę się, że będzie można ją zobaczyć i usłyszeć. If there's a devil deep inside me, if there's a devil deep inside me, if there's a devil deep inside me, it's there for you. One dress, a go, 200 reasons you don't know me now. And you own it all, and I show it all. If you can wear this crown, you know. If there's a devil deep inside me, if there's a devil deep inside me, if there's a devil deep inside me, it's there for you. First blush, on fire beams can only be redeemed. Oh, seven, oh, sea. za Davida Lyncha. Tak się chyba ją w pierwszej kolejności przedstawia, chociaż ja chyba nigdy tak nie zrobiłem. Krista Bell po całkiem udanej płycie, niedużej, ale jednak udanej, i po tym, jak od czasu do czasu zaskakuje nas swoją muzyką, myślę, że zawsze, i to będzie charakterystyczne określenie, zmysłową muzyką, przyszedł czas na to, by pojawiła się w Polsce. Nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem pierwszy koncert jej w naszym kraju. Cieszę się, że będzie. Szkoda, że trzeba czekać aż do kwietnia, 22 kwietnia w Warszawie. Krista Bell, dokładnie na ulicy Smolnej 38. Bilety są dostępne. Krista Bell, a nagranie nazywało się Devil Inside Me. Zaraz obok chciałbym... Tak naprawdę to nagranie powinno się pojawić przed tygodniem. Razem z zespołem The Savage Rose. Bo ta muzyka gdzieś niedaleko. Mimo tego, że odległość przynajmniej dwóch pokoleń. Minąłem się z nią w Białymstoku swego czasu na festiwalu. Anna von Hauswolf. I to bardzo wyjątkowe nagranie The Mysterious Vanishing of Elektra. We'll be right back. Najkrótsza recenzja od Państwa przeczytana. Stare dobre 4AD. Anna von Hauswolf z nowej płyty. Płyty, która się ukaże, matko, 2 marca 2018. I chciałem powiedzieć, chciałbym, żeby za tydzień był następny singiel, albo... Ale nie będzie. Nic na to nie wskazuje. Płyta ma jakieś 40 minut i zawiera 5 utworów zaledwie. Nie sądzę, byśmy za tydzień, za dwa mogli posłuchać następnego nagrania, bo są takie nagrania 16, najdłuższe 16 minut na tym albumie. Ale będę bardzo, bardzo czekał na ten cały album Dead Magic, bo ta nazwa chyba jeszcze nie padła. I mam nadzieję, że będę wracał do tego nagrania. Wyjątkowe. I nawet nie chodzi o 4AD, tylko o emocje. W największym skrócie. Anna von Hauswolf. Zaraz obok płyta, która ukaże się tydzień później, 9 marca 2018 roku. Ministry. Płyta jest chyba o Stanach Zjednoczonych, tak jak patrzę na okładkę. Patrzę na tytuł Americant, ale pisane przez trzy razy K w środku. Americant. I pierwsze nagranie, Antifa. Pierwsze nagranie zwiastujące ten album, który ukaże się 9 marca roku 2018. Mainstream. Dziwnie brzmią te słowa. Rok 2018. To przecież dosłownie za moment. Następna nazwa, nie wiem dlaczego oni wpadli na ten pomysł, po polsku to jest pękarowiec obrożny, tak przynajmniej udało mi się ustalić, nie wiem czy słusznie. Nazywają się Musk Hog i pochodzą z Arizony. It's a small building just 10 feet from a picturesque waterhole. In the hot summer months, thirsty animals from the surrounding mountains and desert flats converge on it at dusk. Stop it! A tak się zupełnie...